श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का विचार हम लोग नियमित स्वाध्याय में कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभिक 2-3 श्लोकों की चर्चा हो भी चुकी है। 16वें अध्याय में तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो इस वाक्य को भगवान के अर्जुन ने सुना और अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ। वह प्रश्न 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान के सामने रखा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, इस वाक्य में भगवान कहते हैं कर्तव्य का निश्चायक प्रमाण शास्त्र है, धर्माधर्म का स्वरूप हम अपने मन से निश्चित नहीं कर सकते क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये अच्छी तरह से जानता है शास्त्र, क्योंकि धर्माधर्म है अतींद्रिय। अतींद्रिय कहा जाता है जिसका इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, ऐसे पदार्थ को कहते हैं अतींद्रिय पदार्थ। और अतींद्रिय पदार्थ के विषय में विचारक मानते हैं शास्त्र को ही प्रमाण। तो ब्रह्म और धर्माधर्म अतींद्रिय होने के कारण कर्तव्य शब्दित धर्म अकर्तव्य शब्दित अधर्म, इनका स्वरूप ठीक ठीक ज्ञापित होगा शास्त्र से ही। शास्त्र अतींद्रिय हैं, शब्दादि जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे अतिरिक्त है धर्म, न तो शब्द रूप है न तो रूपात्मक है न तो गंधात्मक है न तो रसात्मक है, यही होते हैं इंद्रियों के विषय। और धर्माधर्म शब्दादि से अतिरिक्त होने के कारण वह विषय नहीं है इंद्रिय का विषय। हाँ, और उसे जो है माना जाता है शास्त्र प्रमाण का विषय। तो जो शास्त्र का अध्ययन करके परंपरा से धर्माधर्म का स्वरूप जान चुके हैं वो तो अधर्म को छोड़ेंगे, धर्म को अपनाएंगे, कल्याण के भागी होंगे। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे दिखते हैं साधक जो श्रद्धा से युक्त है लेकिन शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का स्वरूप स्वयं नहीं जानते, शास्त्र का अध्ययन न होने से। जिन्हें शास्त्र का अध्ययन नहीं है अतः धर्माधर्म का स्वरूप स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त वाले हैं। तो ऐसे जो साधक होंगे उनका जो जीवन होगा, उनका जो आचरण होगा, उसका फल उन्हें किस प्रकार मिलेगा। तेषां निष्ठा तुका कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसा संबोधित करके भगवान को अर्जुन ने पूछा कि उनकी जो निष्ठा है यानी नितराम स्थिति है वो क्या मानी जाएगी, कैसी मानी जाएगी बुद्धि की, वो जो श्रद्धा है, जिस श्रद्धा से युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, दिनचर्या उनकी पूरे जीवन की चल रही है, तो उनको अपने दिनचर्या में प्रवृत्त करने वाली जो निष्ठा है वो किस प्रकार की है, क्या उसे सत्व यानी सात्विक श्रद्धा मानी जा अथवा रजह यानी राजस श्रद्धा मानी जा या उनकी वो तामसी श्रद्धा मानी जा। सत्व रज तम यह शब्द प्रथम श्लोक में जो है वे सत्वादि का जो कार्य रूप सात्विक राजस तामस श्रद्धा है, निष्ठा है, उसके परामर्शक है। जिस श्रद्धा से वो युक्त होकर के जा रहे हैं तो उनकी, और फिर वो जैसी श्रद्धा होगी ऐसी ही उन्हें गति प्राप्त होगी, तो उनकी उनके उस श्रद्धा के अनुरूप होने वाली गति क्या सात्विक होगी, यानी मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट जो सात्विक योनि कही जाने वाली देवादि योनियां हैं उसे वे प्राप्त करेंगे, या रजह शब्द जो राजस योनि मध्यम योनि मानव योनि है उसे प्राप्त होंगे, या मानव योनि से भी अधोगति को हो जाएंगे, तमस शब्दित तामसी योनि को प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा उनकी वो श्रद्धा किस प्रकार की मानी जाए। तो भगवान ने अर्जुन का ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए ये देखा कि अर्जुन ने तो सामान्य रूप से कहा कि श्रद्धान्विता, श्रद्धा से युक्त हैं जो और करते जा रहे हैं कार्य, उन्हें जैसा धर्म का स्वरूप समझ में आ रहा है, साधना का स्वरूप समझ में आ रहा है वैसा, तो उनकी साधना के फलस्वरूप उनकी क्या गति होगी, ये जो पूछा है अर्जुन ने। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले आवश्यक है श्रद्धा के विभाग करना, इसलिए द्वितीय श्लोक में भगवान ने ये श्रद्धा के तीन प्रकार बताए, और इसी श्रद्धा के तीन प्रकार को बताने वाले श्लोक के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के आधार पर इस अध्याय का नाम हुआ है श्रद्धा त्रय विभाग योग। द्वितीय श्लोक में भगवान ने तीन प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। तो स्वभाव है पूर्व जन्म के संस्कार जो इस जन्म में अभिव्यक्त हुए हैं, जन्मत ही संस्कार कहो, अभिव्यक्त संस्कारों को यानी वासनाओं को कहा जाता है स्वभाव, और वो पूर्व जन्म की वासनाएं कहो या स्वभाव को जो इस जन्म में बचपन से ही अभिव्यक्त होते हैं, स्वभाव कहलाते हैं, वे संस्कार तीन प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। और सात्विक संस्कार जिस साधक के बुद्धि में अभिव्यक्त हुए हैं, सात्विक कर्म करने से सात्विक संस्कार बनते हैं, तो पूर्व जन्मों में सात्विक कर्म करता आ रहा है जो पूर्व जन्मों से, उसके बुद्धि में सात्विक संस्कार रहेंगे, और पूर्व शरीर छोड़ते समय वर्तमान शरीर के पूर्ववर्ती शरीर को छोड़ते समय उन संस्कारों में से, अनेकों प्रकार के संस्कारों में से सात्विक संस्कार अभिव्यक्त रहेंगे, तो वर्तमान में जो शरीर होगा उसमें सात्विक संस्कार ही आएंगे, सात्विक स्वभाव होगा। और स्वभावाज्जाता स्वभावजा, उस व्यक्ति में जन्मत ही सात्विक की श्रद्धा रहेगी। इसलिए कहा कि स्वभाव से ही निष्पन्न होने वाली मनुष्य मात्र में श्रद्धा तीन प्रकार की है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, देही यानी शरीरधारी और यहाँ शास्त्राधिकारी शरीरधारी विशेष करके मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्यों में वह श्रद्धा एक प्रकार की सब में नहीं होती, उसके तीन प्रकार हैं। वो तीन प्रकार विशेष करके बताए उत्तरार्ध में, सात्विकी राजसी तामसी। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा, ये श्रद्धा के तीन विभाग हो रहे हैं। संस्कार तीन प्रकार के होने से, स्वभाव तीन प्रकार के होने से, त्रिविध कारण है तो उसका कार्य श्रद्धा भी त्रिविधा हो गई, तीन प्रकार की हो गई। सात्विक राजस तामस संस्कार हैं जो पूर्व में दैवी संपत और आसुरी संपत शब्द से कहे गए, उसमें दैवी संपत शब्द से कही गई सात्विकी, सात्विकी संस्कार है उससे निष्पन्न श्रद्धा है सात्विकी। और राक्षसी श्रद्धा और जो संपत और आसुरी संपत दोनों को मिलकर के वहाँ पर आसुरी संपत कहा है, संपत शब्द का वहाँ अर्थ है संस्कार वासना स्वभाव। यहाँ स्वभावजा में स्वभाव शब्द से जिसे कहा जा रहा है वह स्वभाव है, संपत शब्द का अर्थ पूर्व अध्याय में दैवासुर संपत विभाग, इसमें संपत शब्द का अर्थ है स्वभाव वासना। वो दैवी संपत आसुरी संपत यानी दैवी संस्कार आसुरी संस्कार, आसुरी संस्कार को नवम अध्याय में दो विभागों में विभक्त करके राक्षसी और आसुरी कहा था प्रकृति, इसलिए नवम अध्याय की प्रकृति दैवी राक्षसी आसुरी और यहाँ 16वें अध्याय की दैवी संपत आसुरी संपत और 17वें अध्याय में श्रद्धा के विशेषण भूत स्वभावजा में स्वभाव शब्द का अर्थ एक है। नवम अध्याय में जो प्रकृति, 16वें अध्याय में संपत शब्द और यहाँ पर स्वभाव शब्द स्वभावजा में पूर्व पद, ये तीनों समानार्थक है, एक अर्थक है। और वो स्वभाव दो तीन प्रकार का है, कारण तीन प्रकार का हुआ, बीज तीन प्रकार का होगा तो अंकुर भी अलग अलग तीन प्रकार का निकलेगा। इसलिए सात्विकी स्वभाव से निष्पन्न होने वाली सात्विकी श्रद्धा है सात्विक स्वभाव से, राजसी श्रद्धा है राजस संस्कारों से बनने वाली जो अंतःकरण की ही वृत्ति विशेष है वह विश्वासात्मिका आस्तिक के बुद्धि जिसे कहा जाता है, उस आस्तिक के बुद्धि का विषय है वो भी तीन प्रकार के आगे बताए जाएंगे, देव और यक्षादि और भूतादि। सात्विकी श्रद्धा यानी आस्तिक के बुद्धि, सात्विक आस्तिक के बुद्धि रहेगी तो वो सात्विक जो देवता हैं वैदिक पंच देवता शिव शक्ति आदित्य गणेश विष्णु इनमें आस्था सात्विक की श्रद्धा कही जाएगी। सात्विक आलंबन है, विषय है, जिस आस्तिक के बुद्धि का वो है सात्विक की श्रद्धा, और उस सात्विक की श्रद्धा यानी आलंबन को लेकर के एक तो कारण भी उसका सात्विक संस्कार है, प्रकृति है, स्वभाव है, और उससे निष्पन्न हुई आस्तिक के बुद्धि आलंबन करेगी शिव शक्ति गणेश विष्णु आदित्यादि में से किसी को, वैदिक देवताओं को, सात्विक देवताओं को। एक तो उसका आलंबन भी और एक कारण भी, दोनों देखा जाएगा श्रद्धा का। वो करते समय का आलंबन आगे बताया जाएगा कि सात्विक की श्रद्धा वाले देवताओं का आराधन करते हैं, राजसी श्रद्धा वाले यक्षादि की पूजा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूतादि की पूजा करते हैं। मतलब आलंबन को लेकर के भी, और उधर कारण जो है उनका वो संस्कार स्वभाव, दोनों भी सात्विक राजस तामस है, इसलिए बीच में अंतकरण की ही वृत्ति है, लेकिन वह वृत्ति उसका उत्पादक कारण स्वभाव और आलंबन ये सात्विक राजस तामस तीन विभागों में विभक्त होने से एक जैसा ही अंतकरण का परिणाम अपने आलंबन और कारण के सात्विकादि भेद से सात्विक राजस तामस इन नामों से कहा जा रहा है। इसलिए द्वितीय श्लोक में सात्विकी राजसी तामसी ऐसे उस श्रद्धा के नाम मात्र से तीन विभाग बता दिए। इसे कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में उद्देश्य। उद्देश्य कहा जाता है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य पदकृत्य में, ये न संग्रह शब्द का अर्थ तर्क संग्रह में तर्काणाम संग्रह यानी संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन ग्रंथे स तर्क संग्रह, ऐसा तर्क संग्रह का विग्रह करते समय बताना संग्रह शब्द का अर्थ करते समय उद्देश्य लक्षण परीक्षा। और उद्देश्य किसको कहते हैं तो पदकृत्यकार ने कहा उद्देश्य है कि वह नाम मात्रेन वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, नाम मात्र से प्रतिपाद्य अर्थ का अध्येता को परिचय कराना माना जाता है वो उद्देश्य हुआ। ऐसे इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है श्रद्धा, और उस श्रद्धा के तीन विभाग बताने हैं, तो तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, उसका सात्विक राजस तामस ये नाम है, ऐसा नाम मात्र से परिचय द्वितीय श्लोक में भगवान ने कराया। यहीं से तो अध्याय का प्रारंभ है एक प्रकार से, पहला श्लोक तो प्रश्न है और द्वितीय श्लोक से उपदेश है, तो वहां पर प्रतिपाद्य है श्रद्धात्रय, इसलिए तीन श्रद्धाओं का नाम मात्र से परिचय हुआ। इसे कहा जाएगा शास्त्रीय भाषा में उद्देश्य ग्रंथ, सत्रहवें अध्याय के प्रतिपाद्य अर्थ का नाम मात्र से परिचय। और उसके स्वरूप को, विषय को, फल को विस्तार से आगे कहेंगे, इसलिए कहा कि ताम श्रीणु यानी इन तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का मैं विस्तार से आगे वर्णन कर रहा हूँ, उन तीनों प्रकार की श्रद्धा को मेरे वचनों से ठीक ठीक समझो, सुनो और समझो, और समझ करके उनमें से जो तामसी और राजसी श्रद्धा है वह अपने अंतकरण का अन्वेषण करके देखो, और उसमें यदि श्रद्धा तो सब में होती ही है, लेकिन पूर्व संस्कार के अनुसार यदि तामसी श्रद्धा है या राजसी श्रद्धा है तो उसे पहचान करके हटा दो। दो श्रद्धाओं का यहाँ पर हेयतया प्रतिपादन है। श्रद्धा तो स्वाभाविक है, वो रहेगी, उसका कारण भी पहले हमारे चित्त में आ चुका है, उस कारण के अनुसार वो प्रकट होगी, लेकिन हम प्रयत्न से जो श्रद्धा हमारे उन्नति का कारण नहीं बन रही है अपितु अवनति का ही कारण बन रही है, उस श्रद्धा को के स्वरूप को 17वें अध्याय के द्वारा समझ करके त्याग सकते हैं। शास्त्र अब प्रतिपादन जो करता है अपने विषय का दो प्रकार से करता है, हेयत्वेन उपादेयत्वेन। हेयत्वेन जिन अर्थों को बताता है उन अर्थों का परिणाम बताता है दुष्परिणाम, भावी जीवन में जो अनर्थ संपादक हैं, अवनति के ओर ले जाने वाले हैं, उन साधनों का हेयत्वेन रूपेण प्रतिपादन करता है। उन साधनों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है तो कहते हैं कि उसे रोको, उसे छोड़ो। उसके लिए जो पूर्व में अकर्तव्य बताया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, उसमें अकार्य वो है अकर्तव्य यानी त्याज्य, और कार्य है कर्तव्य धर्म, वो है उन्नति का साधन, उसका उपादेयत्वेन रूपेण प्रतिपादन। तो इस अध्याय का प्रतिपाद्य है अंतःकरण का ही परिणाम विशेष श्रद्धा शब्द से कही जाने वाली वृत्ति विशेष, उसके कारण और विषय तथा फल को तीन प्रकार के देख करके उस वृत्ति के तीन भेद बताए जा रहे हैं, और उसी एक श्रद्धा नाम से कही जाने वाली अंतःकरण की वृत्ति के कारण आलंबन और फल को तीन तीन प्रकार का दिखा करके राजसी तामसी श्रद्धा को हेयत्वेन रूपेण और सात्विकी श्रद्धा को उपादेयत्वेन रूपेण इस 17वें अध्याय में बताया जा रहा है। उस दृष्टि से भगवान ने कहा कि ताम श्रीणु, यानी जो मैं तीन प्रकार की श्रद्धा का कारण आलंबन और फल बताऊंगा उसे ठीक ठीक सुनो और सुन करके समझो, और फिर देखो कि किस श्रद्धा का दुष्परिणाम है, किस श्रद्धा का भविष्य में सुपरिणाम होने वाला है। दुष्परिणाम भविष्य में प्रदान करने वाली श्रद्धा को त्यागो और सुपरिणाम देने वाली श्रद्धा को प्रयत्न से संपादन करो। ये ताम श्रीणु यह कहते समय भगवान का अभिप्राय है। उस दृष्टि से भगवान ने कहा कि ताम श्रीणु, तो इस प्रकार ये द्वितीय श्लोक एक प्रकार से अध्याय प्रथम अध्याय का ये 17वें अध्याय का उपक्रम श्लोक है, और उपक्रम में और उपसंहार में जो अर्थ बताया जाता है उस प्रकरण का तात्पर्य विषय माना जाता है वही है उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण के आधार पर। तो तृतीय श्लोक में बताया गया कि सभी के सभी देहधारी जीव और विशेष करके मनुष्य श्रद्धा से युक्त होता है। प्राणी मात्र में ही श्रद्धा होती है, श्रद्धा है आस्तिक की बुद्धि विश्वास, जो हमारे लिए प्रतिकूल योनि है सर्पादि उनके भी आपस में जो मित्रादि होते हैं, जोड़े होते हैं, तो उनकी भी एक दूसरे के प्रति विश्वास रूपा जो वृत्ति विशेष है श्रद्धा होती ही है। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी की श्रद्धा तो होती ही है, लेकिन वो कैसी, तो कहा सत्वानुरूपा। यहाँ सत्व शब्द का अर्थ सत्वगुण नहीं, अंतकरण। अंतक अपने अपने अंतकरण की स्थिति के अनुसार सबकी श्रद्धा होती ही है, और वो अंतकरण में देखा जाता है कि सात्विक संस्कारों से प्रचुर है यदि अंतकरण, तो सात्विक की श्रद्धा, और अंतकरण राजसी संस्कारों से प्रचुर है तो राजसी श्रद्धा ये होगा। लेकिन जैसा अंतकरण ऐसी अंतकरण के अनुरूप, और अंतकरण सात्विक राजस तामस भेद से, और वो भेद होंगे उसके संस्कार को लेकर के होती है। और बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि स समानस्सन उभवलोको अनुसंचरति ध्यायति व लेलायति व। आत्मा स्वतः न तो ध्यान करता है, न समाहित है, न असमाहित है। ये समाहितत्व असमाहितत्व चित्त का धर्म है, अंतकरण का धर्म है, और वो अंतकरण उपाधि है चेतन की, जो स्वतः समाहितत्व असमाहितत्व रूप विशेषता से रहित चेतन आत्मा है, उसकी उपाधि है अंतकरण, जिसे यहाँ पर सत्व कहा जा रहा है। और उस सत्व शब्दित अंतकरण रूप उपाधि वाला जो जीव है, वह उपाधि के धर्मों से प्रचुर है। जैसी उपाधि होगी, उपाधि यदि समाहित है चित्त, तो ध्यायति व, ये श्रुति कहती है चित्त के समाहित होने पर तत् उपाधिक चेतन भी समाहित सा प्रतीत होता है। यदि वह चित्त लेलायमान है, चंचल है, तो चंचल सा यह भी प्रतीत होता है। व्यवहार में भी हम लोग कहते ही हैं कि इस समय मैं बड़ा शांत हूँ, इस समय मैं अशांत हूँ। वो अंतकरण अशांत है, तो अंतकरण की अशांति का आरोप अपने में करके कहते हैं कि मैं अशांत हूँ, यानी अशांत सा उस समय होता है। लेलायति से कहा गया, ध्यायति ईव से कहा गया कि शांत है, तो मैं बड़ा इस समय शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, ध्यायति व। उसी को उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं अंतकरण जब जैसा है ऐसी प्रत्येक प्राणी की श्रद्धा होती ही है, निश्चित है, जैसा अंतकरण है ऐसी श्रद्धा होगी ही। इसलिए प्रत्येक के पास अंतकरण है, और अंतकरण सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का है, तो तीन प्रकार की श्रद्धा में से कोई न कोई श्रद्धा उस अंतकरण उपाधिक पुरुष में जरूर होगी ही। उस दृष्टि से यहाँ पर तीसरे श्लोक के तीसरे पाद में भगवान ने कहा कि श्रद्धा मयोयम पुरुषो, अयम पुरुषः यानि अंतकरण उपाधि जीव तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ, ये श्रद्धामय है। मयट प्रत्यय है प्रचुर अर्थ में, प्राचुर्य अर्थ में मयट है, इसलिए श्रद्धा प्राय ये मनुष्य हैं, जीव हैं, क्योंकि अंतकरण में, अंतकरण के अनुरूप वह आस्तिक के बुद्धि रूप श्रद्धा जरूर रति ही है। इसलिए श्रद्धा मयोयम पुरुष, तो श्रद्धा प्राय मनु जीव है, लेकिन वह श्रद्धा उसकी जिस प्रकार की होगी वह वैसा ही कहलाता है कि यस यो यत श्रद्ध स एव स। तो यह यानी यह जीव यत श्रद्ध, मतलब या यत शब्द है यादृश्य अर्थ में, तो जिस प्रकार की श्रद्धा है जिसकी, उसे कहा जाएगा यत श्रद्ध। तो या यानी यादृशी श्रद्धा यस्य असो यत श्रद्ध, तो जिस प्रकार की जिसकी श्रद्धा है स एव स, उसकी पहचान वैसी ही होती है। सात्विकी श्रद्धा से संपन्न साधक श्रद्धामय होने के कारण सात्विक कहलाता है। लोक में मनुष्य के भी तीन भेद होते हैं ना, ये सात्विक मनुष्य कहते हैं, राजसी मनुष्य, राजस मनुष्य, तामस है। तो सात्विक मनुष्य कहलाता है सात्विकी, यानी जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही पुरुष होता है। ये पूर्वार्ध में कहा नियम सामान्य बता कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है। सात्विक श्रद्धा है तो सात्विक मनुष्य कहलाएगा, तामस श्रद्धा है तो तामस कहलाएगा, राजसी श्रद्धा है तो राजस कहलाएगा। इसलिए मैत्री उपनिषद में कहा गया यत चित्तस्तन्मयो मर्त्य हेतद गुह्यम सनातनम्। चित्तमेव तु संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यत चित्तस्तन्मयो मर्त्य हेतद गुह्यम सनातनम्। तो हमारा जो चित्त है यही संसार है, मांडुक्यकारिका भी कहती है। तो इसलिए मनुष्य का चित्त ही संसार है, चित्त नहीं है तो संसार भी नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में चित्त का लय हो जाता है तो वहाँ संसार नहीं है, और जागृत स्वप्न में चित्त अभिव्यक्त होता है तो सारा संसार है। इसलिए चित्त में वो तो संसार है। और एक श्लोक कहता है कि चित्तम चिदिति जानियात, ये आपका जो चित्त है ये यह चिद है, चिद है का मतलब चेतन है, लेकिन ये चित्त को ही एक शास्त्र वचन कह रहा है संसार, और एक शास्त्र वचन कह रहा है कि हमारा जो चित्त है यह चित है यानी परमात्मा है, चेतन है। तो परमात्मा तो संसार रहित है, तो चित्त ही संसार है, चित्त ही संसार से रहित परमात्मा है। तो कहा कब संसार है और कब वह परमात्मा हमारा चित्त, तो तकार रहितम यदा, चित्त जब तकार से रहित होगा तो चित है। चित्त शब्द में दो तकार हैं, उनमें से एक तकार हट जाए, चित्त में से अंतिम वाला तकार हटा दो आकार सहित और एक तकार रखो ची के साथ, तो चित चित है, सत चित आनंद में चित स्वरूप परमात्मा। और उसी चित शब्द के साथ और एक त जोड़ दो तो चित्त बन जाता है। तो चित्त में जो दूसरा तकार है वो संसार, उस संसार से रहित हो जाए तो त अकेला नहीं रहता, त तो अध्यस्त पदार्थ को बताता है, अध्यस्त है भ्रांति का विषय आलंबन, वह बिना अधिष्ठान के आरोपित वस्तु कहीं भासती नहीं है, बिना रस्सी के मंद अंधकार में भी किसी को सर्प की भ्रांति नहीं होगी, बिना सीप के चांदी की भ्रांति नहीं होगी, वो चित्त तो अधिष्ठान है और चित्त के साथ एक त जोड़ते हैं तब चित्त बनता है, वो चित्त है संसार तकार से युक्त है तो संसार, यानी अध्यस्त क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष रूप उपाधि से युक्त चेतन ये संसार है और क्षर पुरुष अक्षर पुरुष रूप उपाधि जो त शब्द का अर्थ है उससे रहित हो जाए तो यस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम के अनुसार वही परम ज्योति है, वो परम ज्योति चित है तकार रहित जब होता है तो, इसलिए कहा चित्तम चिदिति जानिया तकार रहितम यदा, और वो चित्तमेव तो संसार कहते तत्प्रयत्नेन शोधयेत, चित्त तो सत्यानृत का मिथुनीकरण है, सत्यानृत का मिथुनीकरण चित्त है, उसमें से त शब्द है अनृत पदार्थ को बताता है और चित बताता है सत्य को, तो त का अर्थभूत जो अनृत है उससे चित का शोधन करें, तत्प्रयत्नेन शोधयेत, युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचर जो आत्मानात्मा है इनका जो परस्पर तादात्म्य है उसमें से अनात्मा से आत्मा को पृथक कर लें, ये तत्प्रयत्नेन शोधयेत है, चित्त का प्रयत्न से शोधन कर लें, वो शोधन करना है तकार से चित्त को अलग करना, चित्त में तो अंदृत जो त शब्द का अर्थ है अध्यस्त वस्तु कार्य कारण उपाधि और चित शब्द का अर्थभूत अधिष्ठान, इन दोनों का भी आपस में जो एकीकरण है तादात्म्य है उससे उन्हें पृथक करना है, ये तत्प्रयत्नेन शोधयेत, प्रयत्न पूर्वक शोधन करना है, और फिर यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्य, तो मर्त्य का यानी मनुष्य का चित्त जिसे आलंबन कर रहा है, और चित्त शब्द से लेना चित्त शब्द का यानी चित्त पदार्थ का विकार रूप जो अहंता है वो जिसकी जिसे आलंबन करेगी वह वही है, यत चित्त यानी यस्मिन चित्तम यस्य स यत चित्त, तो उसके अहंता का आलंबन जिसके अहंता का आलंबन जो है वह वही है, यत चित्तस्तन्मयो मर्त्य, और ये सनातन गुह्य है, हे तद गुह्यम सनातनम, उसी को देखते हुए यहाँ पर कहा कि श्रद्धामयो यम पुरुष, अंतकरण श्रद्धा से संपन्न होता ही है और सात्विक अंतकरण सात्विकी श्रद्धा से युक्त होगा और सात्विक श्रद्धा से प्रचुर अंतकरण उपाधि वाला जीव भी कहा जाएगा सात्विक, इसलिए श्रद्धामयो यम पुरुष यो यश्रद्धा स एव स, तो जिसकी इन तीन प्रकार की श्रद्धा में से जो श्रद्धा है अंतकरण में वह वैसा ही कहलाता है, सात्विक श्रद्धा संपन्न सात्विक कहलाता है, राजसी श्रद्धा संपन्न राजस कहलाता है, तामसी श्रद्धा संपन्न तामस कहलाता है, इस प्रकार यो यश्रद्धा स एव स, ये जो तृतीय श्लोक का चतुर्थ पाद है यहाँ तक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, अब चतुर्थ श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए, ततः च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया इति आह। तो ये कहते हैं श्रद्धा तो अंतकरण की वृत्ति विशेष है, उसे हम बाह्य इंद्रियों से देख नहीं सकते। तो हम कैसे समझे कि हमारी श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा में से कैसी है, सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। राजसी तामसी श्रद्धा को त्यागना है, सात्विकी श्रद्धा को बढ़ाना है। तो लेकिन पहले वह दिखनी चाहिए ना। किसान खेत में जाता है, जो फसल बोई है वह अंकुरित हो गई है, उसके साथ साथ कोई दूसरा घास भी खेत में उगा है, तो दोनों को देखता है और देख करके निराई के माध्यम से जिस फसल को खेत में उगाना है उसके अंकुरों को सुरक्षित रखता है, और उसे नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे जो आसपास घास उगे हुए हैं उनको हटाता है। लेकिन पहले देखता है कि ये बढ़ाने हैं और इनको हटाना है। ऐसे अंतकरणस्थ ये तीन प्रकार की श्रद्धा हमें दिखे तो फिर वो सात्विकी श्रद्धा को हम बढ़ा सकते हैं, उसे पुष्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। जो अंतकरण में आवश्यक खाद पानी है वो यदि ये राजसी तामसी श्रद्धा भी लेती रहेगी तब तो वो उतनी पुष्ट नहीं होगी। इसलिए इन किसान इसलिए तो हटाता है ना खेत को, खेत में से इनको। तो इस राजसी तामसी श्रद्धा को हम हटा सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिखनी चाहिए। तो हमारे दृष्टि में वो कैसी आएगी, वो अंतकरण की वृत्ति आँख से तो दिखेगी नहीं या हाथ से भी पकड़ में नहीं आएगी, बाह्य इंद्रियों से वह अग्राह्य है। इसलिए उसे तीनों प्रकार की श्रद्धा को अनुमान से जानने के लिए, दूर से अग्नि नहीं दिख रहा है पर्वत आदि में लेकिन धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, तो आँख से अग्नि न दिखने पर भी धुएं को देख करके हम अनुमान करते हैं, वो यथार्थ ही अनुमान होता है, निश्चय होता है कि वहाँ जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ दूरता के कारण अग्नि न दिखने पर भी अग्नि है। इसे कहा जाता है अनुमान से अनुमिति रूप प्रमावी अग्नि की, और वो यथार्थ ही है। वहाँ जा कर के देखेंगे तो अग्नि जरूर इंद्रिय गोचर भी होगा, प्रत्यक्ष भी दिखेगा। ऐसे जो इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है लेकिन बाहर अनुभव में आ रहा है, तीन प्रकार के श्रद्धा का कार्य यदि, तो जैसे अग्नि का कार्य धुआं, वो तो नेत्र इंद्रिय गोचर हो रहा है, अग्नि नहीं दिख रहा तो उसके कार्य को देख करके, बिना कारण के कार्य होता नहीं, अग्नि के बिना धुआं होता नहीं, तो धुए को देख करके अग्नि का अनुमान किया। ऐसे तीन प्रकार की श्रद्धा का कार्य हमें बाहर दिखेगा। तो अपने अंतकरणस्थ उस श्रद्धा को हम श्रद्धात्रय के हमारे जीवन में जो कार्य दिख रहे हैं उन कार्यों को देख करके अनुभव कर निश्चय कर सकते हैं कि हमारा चित्त सात्विक श्रद्धा से संपन्न है या राजस श्रद्धा से संपन्न है या तामसी श्रद्धा से संपन्न है। ये निश्चय किया जा सकता है श्रद्धात्रय के कार्य को अपने जीवन में देख करके, अनुभव में देख करके। श्रद्धा तो अनुभव बाहर अनुभव में नहीं आएगी, लेकिन श्रद्धा का कार्य बाहर प्रतीत होगा, उससे उसका कारण श्रद्धा का अनुमान किया जाएगा। इसे भगवान भाष्यकार ने इस अवतरण भाष्य में लिखा है कि ततश्च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया। तो कार्येण लिंगेन, तो कार्य रूप जो ज्ञापक है, जैसे अग्नि का कार्य है धूम, वह लिंग है यानी ज्ञापक है, अग्नि का निश्चायक है, ऐसे श्रद्धा का कार्य अंतकरणस्थ श्रद्धा का ज्ञापक होगा, निश्चायक होगा। तो श्रद्धा का कार्य क्या है? तो श्रद्धा त्रय का कार्य है देवादि की पूजा। देवादि में आदि शब्द से यक्ष और भूतादि को भी लेना। सात्विकी श्रद्धा यदि अंतकरण में होगी तो भले ही वो न दिखे, लेकिन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति होने पर भी उसकी श्रद्धा यदि अंतकरणस्थ सात्विकी है तो वैदिक जो शिव शक्ति विष्णु गणेश आदित्यादि देवताएं हैं, सात्विक देवता, उन्हीं की पूजादि में प्रवृत्ति होगी। अनपढ़ व्यक्ति की भी, शास्त्र नहीं पढ़ा है लेकिन उसकी सात्विकी श्रद्धा पूर्व जन्म के सात्विक कर्मों से बना हुआ जो संस्कार वह अभिव्यक्त हुआ है, और उस सात्विक स्वभाव से निष्पन्न होने वाली अंतकरणस्थ वह आस्तिक के बुद्धि रूप वृत्ति विशेष बाहर न भी दिखे, तब भी वह उसकी श्रद्धा उसे सात्विक देवताओं की पूजा में ही प्रवृत्त करेगी। और वो पूजा, हाँ, अपनी प्रवृत्ति तो अनुभव में आती है, हमारी प्रवृत्ति किस प्रकार की है। तो देवा देव की पूजा से सात्विक देवताओं की पूजा रूप, ये जैसे अग्नि का ज्ञापक लिंग है धुआ, ऐसे हमारी हमारे चित्त में सात्विक श्रद्धा है, इसका ज्ञापक होगा कि हमारी प्रवृत्ति यदि सात्विक देवताओं के आराधना में हो रही है तो हम सात्विकी श्रद्धा से संपन्न है। राजस तामस देवताओं में सात्विक श्रद्धावान व्यक्ति की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, राजस तामस देवताओं की आराधनादि में साधना में, सात्विक साधना ही में उसका चित्त उसे प्रवृत्त करेगा। इसलिए कहा कि श्रद्धा मयो यम पुरुष यो यस श्रद्धा स एव स। लेकिन वो श्रद्धा दिखेगी कैसे? तो कहते उसका अनुमान इस प्रकार कर सकता है अपने अंतकरणस्थ श्रद्धा का। तो इसलिए देवादि पूजा, इसमें आदि राजसी श्रद्धा है तो यक्षादि की पूजा में प्रवृत्ति होगी, और तामसी श्रद्धा है तो तामस साधना जो है भूतादि की पूजा, भूतों को प्रसन्न करना आदि, उसमें लगेंगे। तो ये कहा भाष्कर भगवान ने कि ततश्च कार्येण लिंगेन देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया। सत्वादि निष्ठा में निष्ठा शब्द का अर्थ है श्रद्धाया, वो अंतकरण की वृत्ति, और सत्वादि में सत्व शब्द का अर्थ है सात्विक श्रद्धा, और आदि शब्द से राजसी तामसी श्रद्धा। तो अपने वर्तमान में हमारी प्रवृत्ति जो हो रही है उस प्रवृत्ति को देख करके हम अपने अंतकरण में सात्विक श्रद्धा, तामस श्रद्धा और राजस श्रद्धा है, इन तीन में से कौन सी श्रद्धा है इसे समझ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, धुएं को देख करके अग्नि का जैसा अनुमान किया जाता है ऐसा। ये भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल चौथे श्लोक पर।